สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกก็นำรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักการะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วแน่นอนว่าพบกันในวันอาทิตย์นั้นเราก็จะเป็นช่วงของการตามใจท่านก็คือจะตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อสงสัยไม่ว่าในเรื่องอะไรถามเข้ามาในรายการได้เลยซึ่งขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกและท่านก็ยังเป็นองค์พระอาจารย์ที่เป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณตามที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กราบนิมนต์มาเนี่ยถึง9ปีเต็มละจะขึ้นปีที่10แล้วนะคะมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจวานเจวาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์เราก็มาใช่มาตอบคำถามท่านผู้ฟังเพราะว่าในช่วงแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เนี่ยตลอด6วันนี่เราแบบอัดกันเต็มที่คุณจันใจ ด้านธรรมะถูกไหมคะ ใช่ไล่กันมาตั้งแต่เรื่องของพระไตรปิฎกแต่ในผู้ฟังเนี่ยฟังไลฟ์ที่คืนวันศุกร์หรือว่าทางวิทยุเนี่ยก็คือวันเสาร์นั่นนี่คือเราพูดถึงเรื่องในพระไตรปิฎกเลยแต่ละข้อไล่ไปทีละข้อให้หมดไปทีละหน้าจบไปทีละเล่มจนมันหมดทุกเล่มทุกเล่มเมื่อไรก็เมื่อนั้นอย่างเงี้ยนะอันนี้คือวันศุกร์ช่วงของคุณเปเตอร์พระไตรปิฎกหรือว่าคนที่ฟังเนื้อหาพระสูตรครั้งพระสูตรเลยว่าแบบชอบฟังเสียงอ่านในเนื้อหาพระสูตรต่างๆเป็นยังไงอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ได้นำเรื่องของธาตุวิพังคสูตรมาให้อ่านฟังบางคนก็จะสงสัยในข้อไหนตามกันมาได้หรือว่านิทานเกี่ยวกับนิทานธรรมบทเรื่องเกี่ยวกับเปรตเป็นยังไงท่านพระมหาโมกขลนะไปเจอตรงไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังได้ง่ายๆเป็นนิทานที่มาในส่วนที่เป็นตรรกถาส่วนที่เป็นคำบรรยายต่างๆที่จะสนับสนุนเรื่องของพุทธพจน์ต่อไปหรือว่าในช่วงที่เป็นการปฏิบัติในที่เป็นรูปแบบเข้าสมาธินั่งสมาธิกันไปเลยหรือแม้แต่เรื่องของสมการชีวิตที่เราจะสามารถมีเอาธรรมะนี่เข้าไปใช้ในประเด็นปัญหาต่างๆที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรอย่างไรอันนี้ก็คือช่วงของสมการชีวิตซึ่งตรงนี้ถ้าเราฟังข้อมูลจุดนั้นจุดนี้แล้วยังมีข้อสงสัยจุดไหนเนี่ยก็เขียนกันมาถามได ้ ซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดช่องทางการรับฟังอีกจุดหนึ่งขึ้นมานะนอกจากทำฟังรับฟังทางวิทยุใช่ไหมนี่คือทางสถานีวิทยุอยู่แล้วอันนี้เป็นหลัก กระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าค ่ ะ ใช่หรือถ้าไปทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ดอนไหนโศกดอทเอฟเอ็มดอนไหนโศกดอทเอฟเอ็มหรือช่องทางการรับฟังในทางพอดแคสต์ในทางพอดแคสต์ถ้าเป็น Apple Podcast ก็สมัคร Subscribe ได้ทั้ง7รายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แยกเป็น7รายการไปเลยถ้าทาง Google Podcast นั่นก็ต้องมีแอปพลิเคชันเฉพาะของเขาอาจจะ Podcast Addict หรือว่า Overcast หรือว่าแอปพลิเคชันอะไรก็ได้เสิร์ชคำว่าดอนหายโศกภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้พอเสิร์ชแล้วก็จะมีขึ้นมา7รายการ8รายการหรือว่าในอนาคตต่อๆไปเนี่ยก็จะเอาทางภาพภาษาอังกฤษเนี่ยมาจัดแพ็กเกจใส่ลงไปด้วยกันได้แล้วก็อยู่ในนี้ subscribe สมัครรับข้อมูลมันก็จะเด้งตึ้งขึ้นมาในโทรศัพท์มือถือเราเลยก็สามารถฟังได้ทันที1โปรแกรมก็1รายการเนี่ยก็อัปเดตทุกสัปดาห ์ ตามวันของมันถ้าเป็น ดีมากเลยจ้ะ แต่ละ7รายการก็อัปเดตกันไปทุกสัปดาห์คือมีกันทุกวันอย่างนี ้เจ้าค่ะเพราะว่าออกอากาศจริงเนี่ยในเวลาที่ออกอากาศทุกเช้าก็คือ5:00 ถึง 6:00 ถูกไหมเจ้าคะ ใช่ หลายท่านอาจจะวุ่นวายตื่นมาบางท่านยังไม่ตื่นแต่บางท่านตื่นมาแล้วแต่อาจจะกำลังวุ่นวายที่จะเตรียมตัวออกไปทำงานทำการเนี่ยฟังไม่ทันก็มาฟังอย่างที่ทางพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะจัดดำเนินการที่จะให้ฟังได้ตลอดเวลาทั้งมือถือไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของพอดแคสต์ ทางนู้นนั้น หรือก็รูปแบบของเว็บไซต์ได้ทั้งนั้น เจ้าค่ะพร้อมเสมอสำหรับรายการธรรมรับอรุณ ดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะก็เรียกว่าสอดแทรกไปในนิวมีเดียทุกอย่างทุกเส้นทางที่จะให้ท่านผู้ฟังและญาติโยมได้ฟังกันนั่นแหละเจ้าค่ะ อืมเจริญพร เจ้าค่ะวันนี้เราตอบปัญหาตามใจท่านถูกไหมเจ้าค่ะก็มีคำถามที่พระอาจารย์รวบรวมมาเป็นธรรมะที่หลายๆคนได้เขียนถามมาอยู่หลายประการทีเดียวใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับวันนี ้ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะก็เริ่มกันเลยดีไหมเจ้าค่ะเริ่มด้วยคำถามที่ว่าตามหลักศาสนาพุทธนั้นตัณหาสามารถนำพาให้ไปเกิดในสุคติภพได้หรือไม่เจ้าค่ะและถ้าได้คือตัณหาประเภทใดและอวิชชากับตัณหาเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะ โอเคตามหลักศาสนาพุทธนี่ก็คือคำสอนของพุทธะใช่ไหม เจ้าค่ะ การไปเกิดในสุคติภพเกิดไปเกิดความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์นี่คือคำแรกเลยที่ออกมาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ความเกิดไม่ว่าจะไปสุคติพบทุกขติพบเป็นทุกข์หมด อืมเจ้าค่ะ โอเคไหมถ้าเราจะคิดว่าเอ้ยฉันจะไปเกิดเป็นเทวดาฉันจะได้มีความสุขแล้วคุณบอกว่านี่คือสุขนี่คือไม่ใช่ทุกข์คุณเข้าใจผิด ไม่ใช่ผิดเจ้าค่ะ คุณเข้าใจผิดอ้าวต่อให้คุณเกิดในสุคติก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ตามคุณเดชัยต้องตอบว่าตัณหาไง เจ้าค่ะ ตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์ถูกไหมล่ ะ เพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยให้เกิดในสุคติภพได้แน่นอนเพราะตัณหาเป็นเหตุของความเกิดไง เอา ใหม่ๆตัณหาเป็นเหตุของทุกข์แล้วทุกข์มันมีอะไรบ้างทุกข์มันมีการเกิดไงเพราะฉะนั้นตัณหาที่จะทำให้ไปเกิดก็ถูกแล้วจะไปเกิดที่ไหนก็ไปเกิดที่ไหนก็ได้สุคติก็ได้ทุคติก็ได้มันเป็นทุกข์ทั้งหมดทีนี้ที่เจ้าของคำถามท่านต้องการจะแยกเฉพาะเจาะจงนะแล้วตัณหาแบบไหนที่จะทำให้ไปเกิดทุกขติตัณหาแบบไหนที่จะทำให้ไปเกิดสุขติ เจ้าค่ะ โอเคอาจจะพูดเจาะจงมาในจุดนี้ทีนี้ตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุของหลายๆอย่างนะจุดหนึ่งที่คือความทุกข์นี่แหละทีนี ้ ตัณหาและอวิชชาเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสต่อไปกิเลสนี่แหละที่จะทำให้ไปเกิดเป็นทุกขติโอเคถ้ากิเลสน้อยมีตัณหามันก็จะไปเกิดเป็นสุขติได้ เจ้าค่ะ เช่น เจ้าค่ะ ตัณหานี่มี3อย่างแยกแยะแจกแจงเรื่องตัณหาก่อน1กามตัณหา เจ้าค่ะ นี่คือบทก็เรียกว่าบทคำสอนแรกของพระพุทธเจ้าเลยคือธรรมจักรกับวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนาตัณหามีอะไรบ้างกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหา เจ้าค่ะ ตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดของความทุกข์เนี่ยคือมีกามตัณหาอะไรคือกามตัณหาคือความกำหนัดยินดีพอใจในอะไรในกามกามนี่คืออะไรก็คือความสุขความพอใจที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นและกายอันนี้ เจ้าค่ะ คือตัณหาคือตัณหาอ่ะข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองก็คือภวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นตัณหานี่คือความทยานอยากตัณหาอย่างนี้นะตัณหาคือความทยานอยากที่ยังเป็นไปกับด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นไปเพื่อความเกิดใหม่มักทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเพราะนั้นตัณหาเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยคือต้องเป็นไปเพื่อการเกิดใหม่คือเป็นสภาว ะ กำหนัดยินดีคล้อยตามไปตามอารมณ์มีลักษณะ3อย่างแยกออกมาได้3ประเภทคือกามตัณหานั่นคือเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกาย เ พราะว่าตัณหาคือความอยากมีอยากเป็น เจ้าค่ะอ ยากได้นี่คือกามตัณหาอยากมีอยากเป็นนี่คือภาวะตัณหาแล้วก็อยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นนี่คือวิภาวะตัณหาใช่ เจ้าค่ะ เช่นเราไม่อยากไปเป็นสัตว์นรกนี่คือคุณมีวิภาวะตัณหา เจ้าค่ะ โอเคนะฉันอยากเป็นเทวดานั่นคุณมีภาวะตัณหา เจ้าค่ะ โอเคฉันอยากกินอร่อยๆนั่นคือกามตัณหาทีนี้ปัญหามันเกิดตรงนี้คุณเข้าใจว่าถ้าคุณมีตัณหาแล้วคุณทำชั่วตัณหาอะไรๆเราพูดเจาะจงเช่นเรามีตัณหาอยากได้บ้านหลังโตๆแล้วคุณทำยังไงคุณก็ไปโกงเพราะคุณโกงแล้วนี่ไปนรกได ้ พอเริ่มทำอกุศลธรรมปรารภกามตัณหานี่มีปัญหาคือตัณหาอย่างนั้นมันก็เป็นปัญหาอยู่แล้วนะต่อให้คุณไปเกิดเป็นเทวดาก็ตามนะ เจ้าค่ะ แต่ที่ปัญหามันยิ่งจะมากถ้าคุณไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้น เจ้าค่ะ พราะสมมติว่าฉันอยากได้บ้านหลังโตๆฉันอยากได้รถคันงามๆฉันก็เลยไปโกงมาอย่างนี้เป็นต้นนะพอฉันไปโกงปุ๊บฉันเริ่มทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมปรารภรายปรารภกามตัณหาฉันอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นใหญ่เป็นโตนี่คืออะไรคือภาวะตัณหาฉันก็เลยฆ่าคนนั้นแล้วก็ฆ่าตัดตอนมันแต่คนที่จะมาขัดขาฉันฆ่าให้หมดเอ้านี่คุณทำผิดศีลคุณแทนที่จะไปดีคุณจะไปชั่วได้ไปอบายได้ฉันไม่อยากจะไปสูงสิงกับไอ้นี่ฉันไม่อยากจะไปเป็นตำแหน่งนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่นะฉันก็เลยโกหกเรื่องนั้นขึ้นมาแทนโกหกเรื่องนี้ขึ้นมาแทนพอโกหกขึ้นมาคุณก็ทำสิ่งที่ไม่ดีละก็ไปตกนรกได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตัณหาแบบไหนด้วยปรารภตัณหาแบบไหนก็ตามสามอย่างนี้แล้วคุณทำสิ่งที่เป็นอกุศลอกุศลที่เป็นเหตุทำนั้นน่ะจะพาไปนรกได้ ก็คือทุกขตินั่นเอง มันต้องเป็นอีกขั้นหนึ่งต่อไป เจ้าค่ะ เอาใหม ่เจ้าค่ะ ทีนี้ต้องบอกว่าฉันอยากได้บ้านหลังโตๆได้รถคันงามๆใช่ไหมเอาฉันก็ไปขยันเต็มที่เลยทำผิดศีลไม่เอา ทุ่มเททำงาน ใช่ทุ่มเททำงานคุณก็ได้รถนั้นมาคุณก็ได้นี่มาแล้วนี่คือการมัตนานะแต่คุณไม่ทำผิดศีลไงพอคุณไม่ทำผิดศีลเอาขยันเอาอยู่ในศีลเอาอยู่ในศีลคุณก็ไปสวรรค์นะสิจะไปมีปัญหาอะไรโอเคนะในขณะเดียวกันถ้าฉันอยากได้ตำแหน่งสูงสูงคุณอยากได้ตำแหน่งสูงสูงใช่ป่ะโอ้คุณก็ทุ่มเททำงานช่วยเหลือคนนั่นคนนี้ให้ได้เลือกตั้งขึ้นมาเอาคุณเป็นคนแบบนี้นี่มันดีนะช่วยเหลือคนอื่นเออเอาคุณก็ได้ตำแหน่งนั้นขึ้นมาโอ้การทำความดีแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นนี่เป็นสิ่งดีเอานี่ไปสวรรค์แน ่เจ้าค่ะ ไม่ได้จะไปตกนรกปรารภอะไรก็ปรารภที่ใช่ไหมฉันอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละ ภาวะตัณหานี่แหละ ถูกต้องภาวะตัณหานี่แหละใช่หรือเอาฉันไม่อยากเป็นคนแก่โอ้จะต้องมาแก่งอมนี่ฉันไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นนี่คือวิภาวะตัณหานะวิภาวะตัณหาพอมีวิภาวะตัณหานี้ไม่อยากเป็นคนแก่ทำไงคุณก็ไปออกกำลังกายคุณก็มาศึกษาธรรมะว่าถึงเวลาแก่แล้วฉันจะได้อยู่เป็นผาสุกได้อย่างเงี้ยเอานี่คุณมาทำความดีเนี่ยไปด้วยวิภาวะตัณหาในความที่ไม่อยากจะเป็นคนแก่เนี่ยคุณไปทำความดีเอ้าคุณไปดีที่นี่ไปสุคติได้แน่นอน เจ ้ าค่ะ เพราะนั้นตัณหาสามอย่างเนี่ยทำให้ไปสุคติก็ได้ทำให้ไปเป็นทุคติก็ได้ เจ้าค่ะ คือมันทำให้ไปเกิดได้แน่นอนเพราะมันเป็นตัณหาอยู่แล้วเกิดเป็นลักษณะของตัณหาทำให้ไปเกิดอยู่แล้วคืออยู่ในชื่อของมันเลยตัณหาเนี่ย เจ้าค่ะ เป็นไปเพื่อความเป็นสภาวะคือเกิดใหม่กำหนัดเพลินสามอย่างคือลักษณะของมันอยู่แล้วเพราะมันต้องทำให้เราไปเกิดแน่จะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ว่าคุณทำชั่วหรือทำดี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงสัมมาทิฏฐิเนี่ยคุณเดินใจจึงเป็นส่วนที่มีสองอย่างคือส่วนที่ยังเนื่องด้วยกับโลกอยู่จะเป็นโลกียะอยู ่ กับส่วนที่เป็นโลกุตระแล้วโลกุตระคือเหนือโลกแล้วฉันจะพ้นจากโลก เหนือโลกไปแล้ว โลกียะนี่ก็คืออะไรอ่ะก็คือบาปมีบุญมีทำบุญแล้วให้ทานมีผลพ่อมีแม่มีเทวดามีพระพุทธเจ้ามีทานที่ให้แล้วมีผลพวกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหมดเลยแต่ยังเนื่องอยู่กับของหนักยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับอาสวะเป็นไปยังอยู่ในโลกอยู่ยังต้องเกิดอยู่ยังต้องตายอยู่ ใช่ค่ะยังอยู่ในสังสารวัฏอยู ่ใช่ เกิดตายวนเวียนอยู่อย่างนี้ เวียนไปเวียนไปอันนี้คือสมาธิทิฏฐินะแต่ถ้าตรงกันข้ามคือมิจฉาทิฏฐินี้ไปตกนรก แน่นอน แต่สมาธิทิฏฐิแบบที่ยังอยู่ในโลกคุณไปสวรรค ์ เพราะนั่นคือจากตัณหาเนี่ยถ้าคุณมีตัณหาแล้วคุณทำมิจฉาทิฏฐิคุณไปตกนรกถ้าคุณมีตัณหาแล้วคุณทำสมาธิทิฏฐิที่เกี่ยวกับโลกคุณไปสวรรค์แต่ก็ยังวนอยู่ ใช่ค่ะ จนกระทั่งคุณไปทำสัมมาทิฏฐิชนิดที่แบบโลกุตระ นี่ ค ือ เร ื่ องอริยส ั จ4ใช่นั่นคือเรื่องอริยสัจ4แยกกันไปอีกอันนึงสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะมี2อย่างไงจะมี2อย่าง จะ มี2อย่างคือส่วนที่เหนือโลกกับส่วนที่ยังอยู่ในโลกอยู่ส่วนที่ยังอยู่ในโลกตรงนี้แหละที่เป็นทางที่จะให้ไปสู่สวรรค์ได้มันจึงแยกกันไปอีก2ทางก็ปรารภตัณหาเหมือนกันต่อให้คุณใจต่อให้ว่ามรรคสัมมาทิฏฐิชนิดที่ไปสู่ระดับเหนือโลกเนี่ยก็ยังต้องปรารภตัณหาเหมือนกัน อัน นี้ท่านพระนนท์พูดไปในลักษณะที่ว่า คุณก็เจริญตัณหาเพื่อที่จะละตัณหานี่แหละเพราะว่าก็อย่างคนที่อยากจะบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ย อ ันนี้เป็นสภาวะแน่นอนคือคนยังไม่บรรลุก็อยากบรรลุอยากบรรลุใช่ไหมล่ะก็ฉันก็ทำความเพียรอะไรต่างๆทำความเพียรตามอะไรตามมรรคแปดไงตัณหาเนี่ยมันจึงค่อยลดลงไปตรงนี้แหละทำให้คนงงกุญแจเพราะว่าคนที่เขาไม่เข้าใจนะเขาก็จะมีความเข้าใจอย่างนี้เกิดเพี้ยนเพี้ยนไปในสถานีว่าก็ฉันต้องการจะบรรลุธรรมใช่ไหมแต่ว่าตัณหาเป็นเหตุให้ไม่บรรลุแต่ถ้าฉันไม่อยากจะทำมรรคแล้วฉันจะไปละตัณหาได้ไงก็ใช่ไหมคือเอาใหม่เอาอีกทีนึงสำหรับคนที่เขาจะงงนะเขาก็จะงงว่าฉันต้องปฏิบัติตามมรรคเพื่อที่จะละความอยากใช่ไหมแต่ถ้าฉันไม่อยากทำมรรคแล้วฉันจะปฏิบัติตามมรรคได้ไงก็ถ้าเมื่อไม่ปฏิบัติตามมรรคฉันก็ละความอยากไม่ได้แต่ถ้าไม่มีความอยากฉันก็ทำตามมรรคไม่ได้ถ้าไม่ทำตามมรรคก็ละความอยากไม่ได้ก็เลยไปไม่ได้ไง เจ้าค่ะ ก็เลยจะงง คิดไปอ ี กมุมหนึ่งทำให้งง ๆก็เลยมึนไปว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าอันนี้คือสับสนระหว่างตัณหากับความเพียร เจ้าค่ะ ก็ถ้าคุณมีตัณหาคุณต้องมีความเพียรความเพียรจึงแยกกันกับตัณหาท่านจึงใช้บทเพียรชนะที่รัดกุมรอบครอบจริงๆอาตมาไม่รอบครอบด้วยซ้ำที่พูดเมื่อสักครู่จริงๆถ้าจะให้รอบครอบก็คือว่าความเพียรคุณต้องมีความเพียรอยู่ในส่วนของมรรคใช่ไหมในขณะที่ตัณหาเราต้องละจะละตัณหาทำไงคุณต้องเพียรคุณต้องทำจริงแน่ๆจริงคุณต้องทำให้มากเจริญให้มากซึ่งอะไรซึ่งมรรคแปดซึ่งศีลซึ่งสมาธิซึ่งปัญญาพอคุณทำให้มากเจริญมากซึ่งศีลสมาธิปัญญาเพียรเต็มที่ตัณหามันจะค่อยลดลงอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยากให้มากแต่เพียรให้มากถ้าอยากมากแล้วเพียรมากโอเคด้วยความเพียรนี้ความอยากจะลดลงถ้าอยากมากแล้วก็เพียรให้มากด้วยความเพียรนี้ความอยากจะลดลงแต่พอลดลงแล้วคุณจะลดความเพียรไหมอาจจะไม่อยู่ที่อะไร อยู่ที่สัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นบทเพียรชนะที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยจริงๆรัดกุมจะแบ่งมาในส่วนของว่าฉันทะคือความพอใจในการที่จะทำก็จะมีบทบัญญัติอื่นๆเพื่อที่จะให้เราจับจุดนี้เข้าใจจุดนี้เราจะเข้าไปหามรรคได้เช่นใช้คำว่าฉันทะซึ่งมีอยู่ในของอิทธิบาท4ใช้เรื่องของความเพียรซึ่งก็มีอยู่ในอิทธิบาท4มีอยู่ในมรรค8มีอยู่ในสัมปทาสมปทาน4พวกนี ้ โอเคนะทีนี้ในตามคำถามของท่านผู้ถามเนี่ยตัณหาสามารถทำให้ไปเกิดได้แน่นอนสุคติทุคติได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าทำสิ่งที่เป็นทุจริตหรือสุจริตตัณหาก็ทำให้ทำสุจริตได้ถ้าได้คือตัณหาประเภทไหนทั้ง3ประเภทได้หมดเลยอย่างที่ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่คำถามในจุดนี้ที่ถามว่าแล้วอวิชชากับตัณหามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร เจ้าค่ะ ต่างกันตัณหาเป็นเครื่องรึงรัดไว้อวิชชาเป็นเครื่องปกปิดไว ้ ตัณหาเป็นช่างเชื่อมที่เชื่อมเอาไว้แต่พอมันเชื่อมแล้วคุณจะเห็นรอยต่อสมมติว่านิ้วเราติดกันเห็นรอยต่อใช่ป่ะแล้วเอาอะไรมาบังเอาไว้ไม่ให้เห็นรอยต ่อ ไอ้ที่บังเอาไว้ไม่ให้เห็นรอยต่อเนี่ยคืออวิชชาที่เชื่อมให้มันติดกันไว้นั่นน่ะคือตัณหา เจ้าค่ะ โอเคนะแล้วทำไมต้องบังไว้เพราะว่าถ้าคุณเห็นแล้วคุณก็แกะออกได้ดิมันไม่โง่นะเพราะมันคืออวิชชาอวิชชาเนี่ยมันฉลาดมันทำให้เราโง่ไงมันจึงฉลาดเข้าใจไหม เจ้าค่ะ แต่มันฉลาดมันจึงทำให้เราโง่พอเราโง่กับมันปุ๊บมันก็ฉลาดกว่าเราเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็จึงมองไม่เห็นมันเพราะมันฉลาดด้วยความที่มันทำให้เราโง่ทำให้เรามองไม่เห็นว่าตัณหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนงงงงมึนมึนคิดว่าตัณหาคือความเพียรก็เลยแบบมึนมึนงงก็ละมาละกันอย่างเงี้ยนะก็เลยเป็นขี้เกียจไปเป็นโมหะไป เจ้าค ่ ะ ด้วยบทเพียรชนะความรัดกุมรอบครอบและไม่หละหลวมของพระพุทธเจ้าจึงได้กำหนดบทเพียรชนะพวกนี้มาว่าตัณหาต้องละเสียทำยังไงถึงจะละได้ใช้เรื่องของมรรคแปดคือความเพียรละมันแล้วก็ที่มันบังเอาไว้ให้เรางงมึนๆใช่ไม่ใช่เอ๊ะถูกหรือไม่ถูกอย่างเงี้ยบทเพียรชนะไม่รัดกุมพอนั่นคืออวิชชา เจ้าค ่ ะ อวิชชาคือความที่แบบเห็นอยู่ทนโทษก็จริงแต่ไม่เห็นเข้าใจไหมเห็นอยู่ทนโทษก็จริงแต่ไม่เห็น ไม่เห็นความจริงโยมว่าอย่าง ไม่เข้าใจไม่เข้าใจ เจ้าค่ะ ไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็คือจึงเราจะรู้สิ่งที่ไม่รู้นั้นได้ยังไงเราต้องสามารถที่จะจับมันขึ้นมาเรียกชื่อมันได้ก่อนพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติคำว่าอวิชชาขึ้นมาเพื่อที่อย่างน้อยให้เรารู้อย่างน้อยมีชื่อเรียกบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงออกมาว่ามันมีนะอวิชชาในความที่เพื่อให้เรารู้มันว่ามันมีอยู ่ พอเรารู้ว่ามันมีอยู่เนี่ยโอเคคุณขั้นหนึ่งแล้ว เจ้าค่ะ ขั้นต่อไปคือต้องรู้ว่าต้องเป็นสิ่งที่ควรละ และ ต้องละมาได้หรือยังนี่คือต้องรู้ขั้นต่อไป เจ้าค่ะ อันนี้นะคือในคำถามข้อที่หนึ่งนี้นะ เจ้าค่ะพระอาจารย์อธิบายได้กระจ่างมากเลยยกตัวอย่างแล้วทำให้เข้าใจอย่างง่ายเลยนะเจ้าค่ะต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยเจ้าค่ะต่อไปจะเป็นคำถามเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะเจ้าค่ะและอริยสัจ4เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรห่างเหมือนกันทำไมพระองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงต้องแสดง2แบบให้ซ้ำซ้อนกันด้วยเจ้าค่ะปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ4เจ้าค่ะ เอาที่ว่าต้องแสดง2อย่างให้ซ้ำซ้อนกันก่อนเนี่ยข้อนี้หมายความว่าอันนี้คือเป็นลีลาของท่านในความที่ท่านเป็นผู้ที่มีความขวนขวายในการแสดงธรรมไม่ย่อท้อในการแสดงธรรมเพราะฉะนั้นจึงแสดงธรรมไว้มากก็จะไม่จึงแสดงธรรมไว้มากแจกแจงเปิดเผยแบ่งแต่งตั้งคลี่ออกบอกออกซ้ำแล้วซ้ำอีกแง่มุมนั้นแง่มุมนี ้ เปรียบเทียบส่วนเหมือนเปรียบเทียบส่วนต่างยกตัวอย่างอุปมาประไมยโอ้ใครจะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี ่ ยไม่มีเอาเงี้ยถามเรื่องกายเวทนาจิตธรรมคุยกัน100ปียกตัวอย่างอธิบายเนี่ย100ปีไม่ต้องไปปัสสาวะอุจจาระกินนอนอะไรไม่เลิกไม่ทำคุยกันอยู่100ปีเนี่ยก็ยังไม่หมดมันจึงต้องมีที่มันต้องซ้ำกันมันจึงต้องมีที่บอกว่าต้องเกี่ยวเนื่องกันเพราะมันเกี่ยวกันไปหมดม ัน เกี่ยวกันไปหมด เหมือนจุ่มแหที่พระอาจารย์เคยยกตัวอย่าง ไว้อันนี้คือครูบาอาจารย์ท่านยกตัวอย่างไว้แต่ว่าก็เลยเอามาใช้จุ่มแห ค ุณจะเอาตรงปลายแหตรงโคนแหตรงไหนของแหมันก็ดึงเข้าหากันได้เกี่ยวเนื่องกันได้นี่นะถ้าสมมติว่าไม่ได้บอกไว้สิเราต้องมาเคลียร์ไหมมันเกี่ยวกันหรือเปล่าวะก็จะไม่อย่างเอาแค่ตอนนี้นะคุณใหญ่พระพุทธเจ้าแสดงอนาปานสติสูตรบอกว่านี่คือกายเวทนาจิตธรรมโอเคป่ะแล้วก็เจาะจงไว้เลยว่าเนี่ยการเห็นลมหายใจเนี่ยคือเรียกว่ากายการเห็นจิตที่มันสงบระงับไปนี่เรียกว่าจิตเห็นจิตในจิตอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ย อ ันนี้คืออนาปานสติใช่ป่ะอนาปานสติอยู่ในหัวข้อของอะไรอยู่ในหัวข้อของอนุสติ10มีอะไรเป็นต้นบ้างมีพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติกายคตาสติศีลานุสติเทวตานุสติเป็นต้นเอาแล้วตรงไหนของพุทธานุสติที่บอกเป็นกายไม่มีบอกไว ้ แล้วถ้าคนแบบเขาไม่เก็ตไม่เข้าใจมันต้องมีตัวเป๊ะๆบอกไว้ฉันถึงจะเชื่อเอาก็ไม่ได้มีบอกไว้แล้วถามว่าคุณจะมั่นใจได้ไงว่าพุทธานุสติคือสติปัฏฐาน4เพราะไม่ได้มีบอกไว้นี่ขนาดว่าท่านอุตส่าห์บอกไว้เยอะแต่ตรงนี้ไม่ได้มีบอกไว้บางคนก็ไม่ลงใจ เจ้าค่ะ แต่ที่ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าท่านบอกไว้เยอะแยะมากมายก็ยังหมายความว่าย ังจะบอกได้ต่อไปอีกยังจะบอกได้ต่อไปอีกเอาแต่ว่าที่มีเนี่ยมันก็เพียงพอที่ว่าจะให้เกิดการบรรลุธรรมได้ยังสืบทอดต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้มีความเพียงพอละในการที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้เอาตรงนี้จึงต้องมีการแสดงไว้เพราะนี่คือความที่ท่านเคารพธรรมมากเหมือนราชสีตะคุบเหยื่อด้วยเหลี่ยมคู่ของราชสีจะไม่แบบทำแบบอ่อนๆแบบทำแบบยอมอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้มข้นรัดกุมรอบคอบด้วยเหลี่ยมคู่ของราชสีเหมือนกันด้วยลีลาของพระพุทธเจ้านี่ด้วยความเคารพในธรรมะเนี่ยจึงมีความรัดกุมรอบคอบไม่หลาหลวม ค่ะ เนี่ยด้วยแสดงธรรมเนี่ยต้องหมดจดสิ้นเชิงบอกไว้หมดเปิดไว้หมดนี่นะโอเคจึงต้องแบบนี้เพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันซ้ำซ้อนกันจริงๆใช่ยุมันซ้ำซ้อนแน่นอนอะเพราะอะไรเพราะว่าเอาจิตของคนที่บรรลุธรรมนี่คุณจะเอาจิตของพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมอยู่ใต้ต้นโพนี่นั่งอยู่เนี่ยจิตของท่านเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วถามว่าจิตที่บรรลุธรรมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วข้างในมันมีอะไรบ้างเป็นหนึ่งแล้วมันมีอะไรบ้างเป็นหนึ่ง ผสมกันเป็นหน ึ่ ง มันผสมกันเป็นหนึ่งแล้วเราจะบอกยังไงว่าข้างในมันมีอะไรบ้างถ้าคนเขาไม่รู้ส่วนผสมขนมปังก้อนหนึ่งคุณกินอ่ะโอ้อร่อยมากเลยก็ได้มีอะไรบ้าง ขนมปังข้างในมีอะไรบ้างขนมปังไม่ใช่สิมันมีอะไรบ้างอ๋อมีน้ำมันเท่านี ้ มีน้ำตาลเท่านี้มีแป้งอันนี้ส่วนผสมอย่างนี้โอเคอันนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องเข้าใจไหมเพราะนั้นท่านจึงต้องแจกแจงแยกแยะชื่อของท่านเนี่ยจึงชื่อว่าภควาอยู่แล้วภควาเนี่ยคือผู้จำแนกแจกธรรมถ้าไม่แจกธรรมแล้วเราจะไปแจกอะไรคือหมายความว่าก็ชื่อของท่านอยู่แล้วเป็นภควา เจ้าค่ะ เข้าใจไหมจึงต้องแจกเอาไว้บ่งบอกเอาไว้โอเคอันนี้เข้าใจนะว่าสัมสอนเพราะว่าท่านเป็นเพื่อคือปัญญามันลึกมากเหมือนน้ำทะเลเราจะว่าลึกกี่เท่าไหร่เท่าไหร่นี่เราบอกไม่ได้ เจ้าค่ะ เหวลึกใต้ทะเลมันยังมีไปอีกที่เราไม่เจออีกด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ เพราะนั้นคือเป็นมีปัญญามากเหมือนน้ำทะเลลึกเท่าไหร่นี่เราบอกไม่ได้ปัญญาท่านสูงอ่ะทีนี้ถามว่า สุดจะประเมินได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าค่ะปัญญาของท่านเจ้าค่ะ ถามว่าปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ4เนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไร เจ้าค่ะ ชื่อก็ไม่เหมือนกันแล้วคุณใหญ่ไม่เหมือนกันปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้น เจ้าค ่ ะ อริยสัจ4เนี่ยแปลว่าความจริงอันประเสริฐ เจ้าค่ะ โอเคอริยสัจ4เนี่ยแสดงไว้เป็นธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาเนี่ยเพราะว่าบุคคลที่ฟัง5คนนั้นแรกนั้นน่ะท่านมีปัญญาสูงมากคุณเดินใจฟังแค่หัวข้อท่านก็เก็ตเลย เจ้าค่ะเพราะท่านสั่งสมบารมีไว้เยอะมาก ใช่ก็ผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยเน า ะก็ฟังก็เก็ตเลยแล้วคนที่ไม่เก็ตมันทำไงก็ต้องแจกแจงกันต่อไปอีกว่าทุกนี่มีอะไรบ้างความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกเกิดนี่เป็นยังไงเกิดมาจากอะไรเอาเพราะว่ามีภพไงจึงมีการเกิด เจ้าค่ะ เอาถ้าทำไมถึงมีภพเพราะมีอุปทานไงจึงมีภพเอาทำไมถึงมีอุปทานมีตัณหาไงจึงมีอุปทานก็คนมันไม่เก็ตคุณเข้าใจไหมก็จึงต้องแบบแจกแจงลงไปอีก พูดกันจบ มาให้เขาเข้าใจว่าง ั้นเถิดนะเจ้าค่ะ เอาแล้วเหตุของทุกคืออะไรตัณหาเอาทำไมถึงมีตัณหามีเวทนาเอาทำไมมีเวทนาเพราะมีผัสสะอย่างเงี้ยก็คนไม่เข้าใจคุณก็ต้องอธิบายกันต่อไป เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะงั้นท่านจึงได้จริงๆแล้วหัวข้อที่เราจะพูดถึงว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยปัญญาของท่านคุณจะเข้าใจว่าถ้ามีปัญญามากท่านจะคิดเรื่องนี้ก่อนที่ว่าคุณจะมาคิดเรื่องอริยสัจ4อีกเอ้า เจ้าค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ท้อใจในการที่จะแสดงธรรมเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ท่านบอกไว้มันเล่าให้ฟังภายหลังเล่าให้กับโพธิราชกุมารฟังบอกว่าธรรมะที่เราตรัสรู้แล้วเนี่ยเป็นธรรมะอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมะที่ระงับและประณีตไม่ใช่จะยังลงง่ายๆแห่งความตรีตรึกก็สัตว์ในยุคนี้เนี่ยมีอะไรเป็นที่ยินดีแล้วในอะไรยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทพูดคำนี้เลยคือทำที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นมันยากที่จะเห็นเพราะว่าความอะไรตัณหามันยึดถือเอาไว้หมดเฮ้ยทำไงดี เจ้าค่ะ โอ้ยถ้าเราพูดไปแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะเหนื่อยไม่พูดแล้วกันคิดอย่างนี้ เจ้าค่ะ ก็คิดถึงปฏิจจสมุปบาทก่อนด้วยซ้ำเพราะว่ามันอาศัยเหตุผลตัณหาหมายถึงกิเลสเนี่ยมันไม่เอาเหตุผลก็จ ะ มันอยากจะเชื่อมอะไรมันก็เชื่อมันอยากติดอะไรมันก็ติดแล้วคุณก็ไม่เห็นด้วยว่ามันติดหรือไม่ติดหรือมันเชื่อมไม่เชื่อมด้วยมันถูกหลักหรือไม่ถูกหลัก เจ้าค่ะ เหตุผลไม่มีก็ตามความอยาก เจ้าค ่ ะ พอไม่เห็นแล้วทำไงก็ไม่รู้เรื่องพอพูดไปแล้วทำไงบางคนก็ตาแบบว่าขี้ตาเต็มแล้วก็ยังมีดินพวกพอกปิดไว้อีกแล้วทำไงเอาแฉลงมองไม่เห็น เจ้าค่ะ ก็ต้องหาคนที่จะมีทุลีในดวงตาแต่น้อยท่านก็จึงแสดงธรรมเอาไว ้ ทีนี้ว่าในหัวข้อที่ท่านพูดไว้ครั้งแรกก็คืออริยสัจ4เพราะนั้นอริยสัจ4เนี่ยเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยและกันเกิดขึ้นใช่หรือไม ่มีบางส่วนเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้องไหม ว่ามีเหตุและปัจจัย เพราะสมุทัยใช่ไหมสมุทัยแปลว่าเหตุอยู่แล้วเหตุของทุกข์กับทุกข์กับสมุทัยเพราะฉะนั้นเหตุของทุกข์เนี่ยคือตัณหาเอ้านี่แหละคือจึงอาศัยเหตุปัจจัยกันเกิดขึ้นเพราะในอริยสัจ4เนี่ยมีสิ่งที่อาศัยกันแน่นอนมีปฏิจจสมุปบาทอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันเหมือนกันตรงที่ว่าอาศัยเหตุผลเป็นเหตุผลแน่นอน ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่เรื่องของหัวข้อเรื่องของบทเปลี่ยนชนะมีการแตกต่างกันแน่นอนมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแน่นอนรายละเอียดที่แบบกว้างๆให้เราเป็นไกด์ไลน์ได้เป็นเส้นทางแนวทางได้คืออริยสัจ4ท่านต้องการจะยกเรื่องอริยสัจ4เนี่ยคุณดุจใจครั้งแรกเป็นปฐมเทศนาเนี่ยเพื่อต้องการจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงเพราะว่าในบริบทตรงนั้นเนี่ยที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันนี่นะเหล่าภิกษุ5รูปเนี่ยท่านปฏิบัติตามขนทางที่แบบสุดตรง2ข้างคือไม่ใช่ของจริงแต่เป็นของปลอมเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงของปลอมก็ต้องยกของจริงขึ้นมาอธิบายคู่กันไปจึงต้องพูดถึงความจริงอันประเสริฐ4อย่าง เจ้าค่ะ โอเคแล้วจึงค่อยมาอธิบายถึงความเป็นเหตุเป็นผลในความจริงอันประเสริฐ4อย่างนั้นคือสมุทัยคือทุกข์แล้วก็สมุทัยสมุทัยตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแน่นอนที่อาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นแล้วก็อาศัยเหตุปัจจัยจึงจะดับไปคือเรื่องของมรรคเป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือซึ่งเหตุของทุกข์โอเคเพราะนั้นจึงต่างกันตรงนี้และเหมือนกันตรงนี้ทำไมต้องให้ซ้ำซ้อนกันเพราะว่าท่านเป็นพระกวา เจ้าค่ะ โอเคนั่นค ือแจกแจง แจกแจงถูกต้อง เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คิดว่าในหัวข้อธรรมะนี้เนี่ยท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ถามรวมทั้งญาติโยมท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ตามไปด้วยแล้วนะคะต่อไปก็จะไปถึงเรื่องของมรรคมีองค์8เจ้าค่ะหรืออริยมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติแบบทางสายกลางคำว่าทางสายกลางในที่นี้จะอธิบายทีละองค์ว่าเป็นทางสายกลางได้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์คำถามนี้เกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์8เจ้าค่ะ มรรคเนี่ยหมายถึงทางมรรคเนี่ยหมายถึงทางทางเนี่ยไม่ใช่ทาง8สายแต่เป็นทางสายเดียวที่มีองค์ประกอบ8อย่าง เจ้าค่ะ ทางสายเดียวที่มีองค์ประกอบ8อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถนนเนี่ยมุ่งหน้าไปทางเหนือถนนเช่นนี้มุ่งหน้าไปทางเหนือใช่ไห ม ไปทางเดียวนี่แหละแต่ว่าถนนที่ว่าจะเป็นทางหลวงไฮเวย์ลัดตรงเนี่ยมันต้องไม่เลี้ยวโค้งอะไรมากมายตรงๆเลยใช่ปะแล้วก็ต้องมีพื้นผิวราบเรียบมีคุณสมบัติก็คือมีทางเท้ามีเลนส์ที่แยกระหว่างรถความเร็วช้ากับรถความเร็วสูงมีป้ายบอกทางด้วยมีไหลทางด้วยมีแบเรียร์กันรถมันข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยนะมีเส้นบอกทางการจราจรมีสีเหลืองสีขาวอะไรแบ่งเลนไว้อย่างดีถูกต้อง เจ้าค่ะ อันนี้เราจึงจะบอกว่าองค์ประกอบของถนนที่ดีเนี่ยเป็นอย่างนี ้ โอเคอันนี้คือยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับมากับอะไรกับมรรคคือทางที่จะไปไหนไปนิพพานต้องมีอะไรองค์ประกอบยังไงบ้าง8อย่างเริ่มจากอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือถ้าเราจะพูดสั้นๆก็คือศีลสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ ถ้าทางไหนที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้นะแล้วไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาทางนั้นเนี่ยเป็นทางที่จะไม่ไปนิพพาน เจ้าค่ะแน่นอนเลย แน่นอนแน่นอน ไม่มีทางไปถึง ไปไม่ได้แล้วทางไหนจะไปไหนก็จะวนไปไหนนรกบ้างสวรรค์บ้างก็จะอ้อมอ้อมไปไหนก็อ้อมไปที่ที่มันจะไม่ไปเป็นเวลาใช้เวลานานทางอ้อมก็ใช่ไหมบางทีเราเป๋ไปออกนอกทางคุณก็ใช้เวลานานขึ้นอีก เจ้าค่ะ ทางที่ว่าทางตันใช่ไหมทางอ้อมแล้วก็ยังเป็นทางตันด้วยไปเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงตันตึกช ี วิตเนี่ยก็แบบถึงจุดที่ตันไม่รู้จะไปยังไงเจอ midlife crisis เจออะไรต่างๆนี่ก็คือไม่ใช่ทางสายกลางละ เจ้าค่ะ อันนั้นคือทางที่สุดโต่งสองข้าง เรา เรียกว่าเป็นทางตันเป็นทางที่วนไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการก็ต้องทำตัวให้ลำบาก เจ้าค่ะ เพราะนั้นมันจะไม่ใช่สายกลางคำว่ากลางเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นตรงกลางๆนะแต่หมายถึงเป็นอีกทางหนึ่งเป็นทางเลือกที่สามเป็นทางเลือกที่สามที่ว่าจะตรงเลยคือตัดตรงตรงนี้ใช้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือตัดตรง เจ้าค ่ ะ คือตัดตรงเป็นทางลัดแล้วศีลสมาธิปัญญาที่เราฟังกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยฟังกันจนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆมันไม่ธรรมดาหรือใจ เจ้าค่ะ แล้วทีนี้ที่ถามมาบอกว่าจะอธิบายแต่ละองค์ว่าเป็นทางสายกลางได้อย่างไรแต่ละองค์เนี่ยต้องประกอบกันหมดเนี่ยต้องประกอบกันหมดถึงจะเป็นทางสายกลางได ้เจ้าค่ะ เหมือนถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเพชรอย่างเงี้ยนะเพชรเนี่ยหรือว่าพลอยอย่างเงี้ยอัญมณีพลอยเนี่ยก็คือจึงเป็นหินเป็นหินธรรมดาที่คนที่เขามีตาเนี่ยเขาจะมองว่าเอ๊ะนี่หินเนี่ยมันมีเส้นสีอยู่เขาก็ไปผ่านความร้อนคือเอาไปอบมันก็จะแจ่มขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วเขาก็ต้องเอาไปเจรไนไปเจรไนเจรไนเนี่ยถ้าเจรไนแค่ด้านสองด้านเนี่ยมันไม่งามหรือเพชรจากมาเมืองจากเมืองเพชรดิบดิบเดิมๆของมันเนี่ยมันก็จะกระดำกระด่างมันจะไม่แวววาว เจ้าค่ะ มันจะหม่นหม่นด้วยซ้ำแต่พอเขาเอามาเจรไนตามรูปแบบของเขา72เหลี่ยมหรือว่า56เหลี่ยมก็แล้วแต่เอามาปุ๊บหมดทุกด้านครบทุกหน้าเลยเนี่ยโอ้มันก็จะออกมาเป็นเพชรที่งาม จะสะท้อนแสงกันไปมา วาบวาบเลยใช่ เจ้าค่ะ ตรงนี้ก็คืออันเดียวกันว่าในทุกมรรคกับว่ามรรคเนี่ยนะคืออันเดียวนะในทุกองค์ประกอบ7อย่าง8อย่างเนี่ยใช ่ ต้องให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้ามีอันใดอันหนึ่งมันไม่มีมันก็จะเหมือนแค่เจรไนแค่บางด้านม ัน ก็จะไม่งามหมดจด จ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมาร์กเนี่ยคืออันเดียวเป็นทางเอกท่านจึงใช้คำว่า เดียว เอกายะโนมาโคคือทางเอกทางว่าทางเอกคือทางเดียวคำว่าทางเดียวหมายถึงทางตรงแต่ว่าทางตรงเนี่ยหมายถึงทางลัดแต่ว่าทางลัดเนี่ยคือทางสายกลางนี่แหละทางที่จะไปสู่จุดหมายอันเดียวไม่ว่าจะปฏิบัติมาจากที่ไหนก็จะมีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบคือไปเส้นเดียวนี้จุดหมายอันเดียวนี ้ ต้องมีองค์ประกอบ คือนิพพาน 8อย่างนี้ใช่ เจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ก็คือเป็นทางที่เราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางในการที่จะเดินมุ่งไปสู่พระนิพพานที่ดับเย็นนั่นเองคือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอะไรกันอีกแล้ว ไม่วน ออกจากสังสารวัฏนี้ไปเลยไม่วนอีกไม่มืดไม่อับจนอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ ทีนี้อาจจะมาเข้าใจคำถามคนที่ไปถามนี้อยู่คือที่เขาบอกว่าเอ๊ะแล้วจะอธิบายอย่างไรว่าแต่ละองค์เนี่ยให้เป็นทางสายกลางก็หมายว่าคือถ้าเราจะยกอันเดียวขึ้นมาแล้วจบเนี่ยคือมันก็จะไม่ครบถ้วนคือหมายว่าเจรไนด้านเดียว ใช่ เพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าเราจะอธิบายให้มันเป็นทางสายกลางได้เนี่ยคุณต้องอธิบายแล้วให้มันครบหมด ทุกด้าน ใช่เช่นถ้าเราจะพูดถึงงั้นใช้เอาปัญญาอย่างเดียวโอ้ยปัญญาอย่างเดียวคุณก็ต้องมีสมาธิเป็นกำลังมาด้วยคุณต้องมีศีลเป็นฐานด้วยก็หนึ่งถ้าสมมติเราจะเริ่มอธิบายจากสมาธิคุณต้องมีอธิบายต่อไปถึงปัญญาอธิบายต่อมาจากศีลด้วยถ้าคุณจะอธิบายเรื่องของปัญญาก่อนฉันวันนี้จะพูดถึงเรื่องสัมมาสังกัปปะค ุ ณก็ต้องอธิบายว่าสัมมาสังกัปปะนี่มีสมาธิติดนำหน้ามายังไงแล้วเวลาคุณทำคุณต้องมีสติยังไงคุณต้องมีความเพียรยังไงแล้วถ้ามันอยู่ในจิตเข้ากันแล้วมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงอย่างเงี้ยถ้าคุณจะอธิบายเรื่องสัมมาสังกัปปะยกขึ้นมาก่อนก็ต้องอธิบายแบบนี้หรือถ้าคุณจะอธิบายเรื่องของวาจาเอาเรื่องทางกายเอาวาจายกขึ้นมาก่อนใช่ไหมได้ก็ต้องอธิบายต่อไปว่าไอ้ที่วาจายกขึ้นมาเนี่ยต้องมีทิฏฐิแบบไหนสัมมาวาจามี2แบบอาศัยอะไรเป็นองค์นำหน้าก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าเอาแล้วจะทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายก็ต้องมีสัมมาสติความเพียรนั้นก็เป็นสัมมาวายามะทำมาแล้วเข้ากันเป็นหนึ่งในจิตก็เป็นสัมมาสมาธิอย่างเงี้ยก็คือให้พูดถึงองค์มรรคอื่นๆเข้ากันมาด้วยในองค์ที่เรายกขึ้นเพื่อที่จะอธิบายแต่ละองค์แต่ละองค์นั้น เ ช่นบางทีเราจะพูดถึงสมาธิอย่างเงี้ยเอาสมาธิคุณจะยกขึ้นมาอธิบายใช่ไหมสมาธิมีอะไรก็ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เอาฌานนี้เราจะไปสัมมาทิฏฐิได้ไงก็อาศัยสมาธิเป็นบาดฐานในการที่เห็นตามความเป็นจริงในอะไรในอริยสัจ4เอาน่ะก็เป็นสัมมาทิฏฐิเราจะตั้งสติได้ไงเอาสมาธิมันต้องมีสติมาอยู่แล้วความเพียรที่เราเพิ่มอกุศลที่เราลดอกุศลที่เราเพิ่มกุศลที่เราลดอกุศลเนี่ยความเพียรนั้นก็เป็นสัมมาวายามะอย่างเงี้ย ต้องอธิบายให้มันครบถ้วน โ ดยยกเรื่องแต่ละองค์ละองค์นั้นเป็นไฮไลท์เป็นตัวประเด็นที่คุณจะพูดถึงก็ได้ เจ้าค่ะ ก็จะทำให้ แต่มีความเกี่ยวพันกันอยู่แล้ว โอ้แน่นอนเลยแน่นอนใช่ เจ้าค่ะ แน่นอน อืมเจ้าค่ะ ข้อมูลนี้ถ้าลองอ่านดูในมหาจัตตารีสกสูตรนะมหาจัตตารีสกสูตรถ้าเสิร์ชคำนี้ในที่เว็บไซต์ดอนไหสดเอฟเอ็มแล้วก็จะมีทั้งตัวบทที่เป็นอ่านให้ฟังแล้วก็จะมีที่อธิบายเนี่ยก็ไปตามฟังกันในตอนนั้นได ้เจ้าค่ะ เจ้าป่าน สาธุเจ้าค่ะสำหรับคำถามเกี่ยวกับข้อนี้ก็มีเพียงนี้นะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์อธิบายเจ้าค่ะก็ต่อไปคําถามอีกอันนึงนะเจ้าค่ะก็จะถามว่าในพระสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่16นะเจ้าค่ะก็คือพระสุตันตปิฎกเล่มที่8สังยุตตกนิกายเจ้าค่ะนิทานวรรคมีการอธิบายต่อจากอวิชชาไล่ไปจนครบอาการ12สุดที่ทุกข์ว่าปฏิจจสมุปบาทยังไม่จบแค่นั้นแต่ยังเป็นปัจจัยให้เกิดศรัทธาปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสุขะสมาธิการเห็นตามความเป็นจริงนิพพิทาวิราคะวิมุตติและ ญาณทัศนะ ญาณทัศนะทุกข์ทำให้เกิดศรัทธายังไงแบบไหนศรัทธาทำให้เกิดปราโมทและปราโมททำให้เกิดปิติได้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะข้อมูลนี้ที่ท่านผู้ถามยกมาก็คือเอามาจากสังยุตตนิกายเล่มที่16ในพระสูตรที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทที่พูดถึงว่าที่เรามักจะได้ยินกันว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังอย่างนี้นะไล่ไปไล่ไปเนี่ยอันนี้คือบทสวดที่หลายๆคนก็สวดได้หรือว่าเราจะเคยได้ยินว่าพระมีอวิชชาจึงมีสังขารพระมีสังขารจึงมีวิญญาณพระมีวิญญาณจึงมีนามรูปเนี่ยแล้วก็เพราะมีการเกิดคือชาติเนี่ยคือเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดนั่นแหละความแก่ความตายความโศกความร่ำรวยลำพังความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนนี่นะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยการอย่างนี้ทั้งยวงก้อนเนี้ยเราเรียกว่าธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นในส่วนของความเกิดในอยู่ของความเกิด อ ันนี้ในทางเดียวกันถ้าพูดถึงดับเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั่นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขารทั้งหลายเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณมีความดับแห่งนามรูปและไปและไปความดับไม่เหลือแห่งกองทุกข์ในสิ่งนี้จึงดับไปด้วยกันอย่างนี ้ ทั้งยวงเนี้ยเราก็เรียกว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนั้นตรงนี้จึงเป็นเหตุเกิดทุกข์ทุกข์กับสมุทัยตรงนี้จึงเป็นนิโรธกับมรรคนิโรธกับมรรคทั้งสองก้อนนี้จึงแบ่งเป็นสายที่เรามักจะเรียกว่าเกิดกับดับเกิดทุกข์ดับทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นในความที่ว่าจะเกิดทุกข์ได้เนี่ยต้องตัณหาแน่นอนมีอยู่ในยวงพวงนี้ทุกข์แน่นอนต้องมีอยู่ในยวงพวงนี้เพราะมันอยู่ด้วยกันต้องอาศัยกันและกันเกิดเพราะฉะนั้นจะดับทุกข์ได้เนี่ยนิโรธต้องมีอยู่แน่นอนในยวงพวงนี้มรรคก็ต้องมีอยู่แน่นอนในยวงพวงที่ดับในยวงพวงที่มันจะให้เกิดความดับทุกข ์ ทีนี้จุดที่ท่านผู้ถามยกมาจุดนี้ก็คือว่าทุกเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ว่าเกิดทุกแต่ทุกเนี่ยทำให้เกิดศรัทธาได้ตรงนี้จะมีจุดที่จะต่อกันนะจะมีจุดที่จะต่อกันว่าทุกแล้วยังไงทุกแล้วจะทำให้เกิดศรัทธาได้อย่างไรตรงนี้ที่ท่านผู้ถามถามมาว่าเอาทุกนี่แหละเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาทุกเนี่ยเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งศรัทธาฟังให้ดีนะคุณใจสมมุติเราบอกว่าความทุกข์อย่างใดหนึ่งเราเจอในชีวิตเอาเช่นว่ากินอาหารแล้วก็มันไม่อร่อยแล้วก็ท้องอืดแล้วก็ป่วยแล้วก็ปวดหัวแล้วก็หลายอย่างเนี่ยเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งผลของทุกข์มี2 อย่างพระพุทธเจ้าบอกคือ1บุคคลเมื่อความทุกข์ถูกต้องแล้วย่อม1ร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเ พ ้อหรือ 2ย่อมแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครเนาะย่อมรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีนี่แหละคือผลของความทุกข์เหตุเกิดของความทุกข์คืออะไรคือตัณหาลักษณะของความทุกข์คืออะไรเกิดแก่ตายเป็นต้นผลของความทุกข์คืออะไรนี่ไงไม่ร่ำให้คร่ำครวญก็ทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อนี่คือ1จมอยู่ในกองทุกข์นั้นหรือใครเนาะจะรู้ ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธี เจ้าค่ะ คือแสวง หาทาง ที่พึ่งภายนอก ออกจากทุกข์ ถูกต้องสองอย่าง เจ้าค่ะ คือไม่คุณจมอยู่นั้นคุณก็หาทางออกมา เจ้าค่ะ ก็จะมาตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่แตกต่างกันระหว่างคนโง่กับคนฉลาด ค นไม่รู้เรื่องกับคนประเสริฐ เจ้าค่ะ คนไม่รู้เรื่องก็จะจมอยู่งั้นต่อไป เตี่ยวชกตัวไปเรื่อยๆ เพราะอะไรเพราะมันบังเอาไว้อะไรบังเอาไว ้ อะไรบังเอาไว้อวิชชาบังเอาไว้ให้เราไม่รู้ไม่เห็นไปทางออกนั้นไม่เจอมันบังเอาไว ้เจ้าค่ะ อะไรบังเอาไว้อวิชชานะบังเอาไว้อวิชชาบังเอาไว้อวิชชาบังทางออกเอาไว้ให้เราไม่เห็นทางออกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้มันทุกข์ยังไงคิดว่าสุขนี่คือสุขแต่สุขคือทุกข์คุณไม่รู้แล้วก็คิดว่าทุกข์เนี่ยคือทุกข์แล้วทำให้ฉันเนี่ยก็ไม่ได้จะเห็นทางออกของความทุกข์นี้ได้อวิชชาเนี่ยก็บังเอาไว ้ แล้วทำไงเราถึงจะค่อยแบบมารู้ต้องแสวงหาแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีแสวงหาที่พึ่งภายนอกตรงนี้แหละสำคัญคำว่าที่พึ่งเนี่ยคือ refuge หมายถึงสรณะคุณต้องหาสรณ ะ ที่พึ่งภายนอกอย่างเช่นลูกวัวมีแม่วัวเป็นสรณะโอเคนะลูกวัวเนี่ยนะเวลามันเจออะไรแบบสมมุติเราขับรถไปตามถนนบ้านนอกคุณเดินใจมีวัวควายมันเดินอยู่ตามถนนเนี่ยพอมีคนปีนๆเนี่ยลูกวัวนี่วิ่งหาแม่เลยแต่แม่มัน วิ่งอยู่ใต้ท้องแม่แล้ว เออแม่มันก็เฉยใช่ไหมล่ะแต่ลูกมันวิ่งหาแม่ก่อนลูกวัวเนี่ยก็จึงมีแม่วัวเป็นสรณะ เ วลาเต่าเจอภัยเนี่ยคุณตุ๋นใหญ่มันจะเอาอะไรเป็นสรณะเอาที่เอาต้นไม้ไหมหรือมันจะเอาท้องฟ้าเป็นสรณะคือเต่ามันบินไม่ได้หนึ่งสองเต่าปีนต้นไม้ก็ไม่ได้ด้วยเต่าจะเอาอะไรเป็นสรณะมันก็ต้องเอากระดองมันนั่นแหละเป็นที่พึ่งมันต้องเข้าขากระดองมันก่อน ขดตัวเลยนะ ใช่อยู่ในกระดองเลยใช่หรือว่างูจะเอาอะไรเป็นสรณะงูก็ต้องเอารูจอมปลวกนกอ่ะบินขึ้นต้องฟ้าพวกนี้มันจะเอาที่ที่มันอยู่เป็นที่พึ่งของมันก่อนโอเคแล้วจิตเราโดนความทุกข์เราจะอะไรเป็นสรณะเราจะอะไรเป็นที่พึ่งใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีคุณจะต้องมาเจอศรัทธาไงคุณจะมามีสรณะในพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเป็นสรณะคุณใจเป็นสรณะถามว่าเราจะตั้งสรณะไว้ในพุทโธธัมโมสังโฆเราตั้งอะไรไว้คุณต้องตั้งศรัทธาไว้ถูกต้องพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่สามบดีพรหมมาปรากฏอยู่ที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแปรเนี่ยบอกว่าโอ้ในแคว้นมคธเนี่ยมีคนที่แบบคิดค้นทำมันไม่บริสุทธิ์มาแล้วขึ้นสู่ปราสาทอันประกอบด้วยธรรมเถอะลุกขึ้นเถอะแสดงธรรมเถอะสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาแต่น้อยจะมีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะรับธรรมไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ที่รู้ทั่วถึงทำจะมีเป็นแน่พระพุทธเจ้ามองไปด้วยพุทธจักขุคุณใจบอกว่าโอ้ใช่สัตว์ที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็มีสัตว์ที่มีอินทรีย์อ่อนก็มีสัตว์ที่มีอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมนี่แย่แน ่ เอางี้แล้วกันเอาคนที่จะฟังธรรมแล้วจะรู้เรื่องได้เนี่ยให้ปลงศรัทธาลงไปปลงศรัทธาลงไปพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้บอกว่าประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะนี่เราเปิดไว้แล้วกับสัตว์ในยุคนี ้ สัตว์เราได้มีโสตประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดเนี่ยปลงศรัทธาคือปลงศรัทธาในใจมันเหมือนกับคุณกระโดดร่มเนี่ยหรือคุณกระโดดลงน้ำอย่างเงี้ยกระโดดลงแม่น้ำหรือกระโดดลงสระว่ายน้ำเนี่ยเฮ้ยคุณจะว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าหรือว่าน้ำมันจะคือคุณไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงกระโดดร่มอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่รู้ว่าร่มที่เราแบกไว้ข้างหลังเนี่ยมันจะกางไห ม แต่ด้วยความมั่นใจคุณต้องกระโดดด้วยความมั่นใจในอุปกรณ์ด้วยความมั่นใจในอะไรความมั่นใจเนี่ยคือศรัทธาความมั่นใจเนี่ยคือศรัทธาศรัทธาในอะไรศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสิว่าคนที่ตรัสรู้แล้วมีนี่คือศรัทธาในพุทโธศรัทธาสองศรัทธาในคำสอนว่าที่จะบรรลุเนี่ยมันจะไม่ได้บรรลุคนเดียวแต่บอกสอนไว้คำสอนเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงครบถ้วนมีบทเพียรชนะที่รัดกุมรอบครอบไม่หละหลวมบอกไว้หมดไม่ได้ซ้ำซ้อนหรอกแต่ว่า มีความรัดกุมมีความละเอียดรอบคอบใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านหรือว่าสาวกบางคนที่รักเท่านั้นที่ว่าจะทำได้ไม่ใช่ใครก็ตามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ต้องได้ผลเหมือนกันหมดนั่นคือสตามั่นใจในการปฏิบัติคือสังโฆในหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้น เจ้าค่ะ พระองค์ก็จะมาจอดลงกันตรงที่ว่าคุณต้องมีความศรัทธาคือมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆ เจ้าค่ะ คุณถึงจะมาตามทางได้ตามทางอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีความมั่นใจเนี่ยแล้วมันจะไปทำเหร อ คนที่มีความมั่นใจเนี่ยเขาจึงจะทำจริงแน่แน่จริงถ้าบอกว่าคุณศรัทธาแล้วคุณแบบว่าก็ไม่ทำหรอกก็แบบพูดเฉยๆอ่ะอันนี้คือศรัทธาหัวเต่าศรัทธาไม่จริงลิปเซอร์วิสเฉยๆเอาดีแต่พูดไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาอะไรก็ดีแต่ปากแต่ถ้าบอกว่าเรามีศรัทธาคือความมั่นใจจริงๆเนี่ยคุณจะมีการทำจริงแน่ๆจริงทำจริงแน่ๆจริงในอะไรในสติไงคุณจะระลึกถึงคำสอนเหล่านี้ได ้ พอเราระลึกถึงคำสอนเหล่านี้ได้เนี่ยจิตมันจะมีความพอใจความยินดีความสบายใจเพราะอะไรเพราะความเพียรที่คุณตั้งเอาไว้พอความเพียรเราตั้งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยกุศลธรรมเราเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมเราลดลงพอกุศลธรรมเราเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมเราลดลงถึงจุดหนึ่งเราจะมีความสบายใจความอิ่มเอิบใจนั่นคือปราโมทย์นั่นคือปีติ ใช่เจ้าค่ะ พอมีความปราโมทย์มีปีติแบบนี้เนี่ยมันสบายใจเนี่ยสิ่งภายนอกจะเป็นยังไงก็ธรรมดาเราจะมีความสงบระงับคือปัสสัทธิสิ่งภายนอกเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมแต่ในใจเราแบบนิ่งป ั สสัทธิสงบระงับสนใจคำว่าปัสสัทธิทีนี้ปัสสัทธิเนี่ยมันจะทำให้เกิดความระงับลงระงับลงระงับลงความระงับลงนี่คือการที่จิตรวมลงเป็นอารมณ์อันเดียวนั่นคือสมาธิ เจ้าค่ะ นั่นคือสมาธิแล้วยิ่งสมาธิลึกเนี่ยก็จะบอกถึงความสุขที่มันลึกหรือมันตื้นอย่างไรอย่างไรสุขกับสมาธินี่ก็จะต้องมาด้วยกัน เจ้าค ่ ะ พอจิตคุณเป็นสมาธิเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้แบบว่าไปมีความเขาเรียกว่าอคติในสิ่งที่เราไม่ชอบไปมีความลำเอียงในสิ่งที่เราชอบก็จะเห็นตามเนื้อผ้าของมันเพราะอะไรเพราะว่าจิตเราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมันแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเนี่ยเราจะแบบไม่ได้ไปลำเอียงตามสิ่งอื่นๆต่างๆก็ตามสภาพของมัน เจ้าค่ะคือเราเห็นตามความเป็นจริงถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องนั่นคือการเห็นตามความเป็นจริง เจ้าค่ะ แต่พอมีการเห็นตามความเป็นจริงอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆ เจ้าค่ะ มันก็อย่างนั้นแหละมันก็จะแบบเกิดความหน่ายความหน่ายในลักษณะของความคลายกำหนัด เจ้าค่ะ เอาไปก่อนถ้ายังไม่หน่ายอย่างเช่นว่าหน่ายเนี่ยบางทีก็บางคนก็ใช้คำว่าแปลว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอย่างเช่นว่าคุณฟังเพลงคุณดูหนังฟังเพลงบางเรื่องบางเพลงก็เพราะดีตอนแรกๆสนุกดีตอนแรกๆอย่างพอดูซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยคุณดูกี่รอบตอนชอบมากๆดู2รอบชอบมากๆดู10รอบชอบต่อไปอีกดูไปซิมัน20รอบ50รอบเนี่ยมันจะเบื่อไหม เบื่อแน่นอน เบื่อแน่นอนฟังเพลงก็เหมือนกันตรงนี้แหละลักษณะของความเบื่อที่แบบพอคุณเห็นซ้ำๆย้ำๆเนี่ยมันจะเบื่อหน่ายเบื่อแล้วทำไงในกรณีพิธาใช่ป่ะเบื่อหน่ายไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งนะนี่ต่างกันนี่คือที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยคือเรื่องของตาหูเสียงเพลงหนังมันคือเรื่องของเบื่อเซ็งเป็นกามแต่เพื่อที่จะให้เห็นภาพเข้าใจว่าเบื่อหน่ายโดยอาศัยความเป็นจริงก็จะเป็นลักษณะที่มันจะคลายกำหนัดจะทำให้เกิดความคลายกำหนัดไม่เอาพอคลายกำหนัดปุ๊บเนี่ยมันจะพ้นจากกันได ้เจ้าค่ะ มันจะแบบบรรลุธรรมได ้ มันจะแบบว่าแยกจากกันได้แต่แยกจากกันเนี่ยท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับดอกบัวหรือใบบัวเมื่อโดนกับน้ำโดนกันอยู่ก็จริงแต่ว่าแยกจากกันเหมือนจิตใจของเรารับรู้สิ่งภายนอกอยู่ก็จริงมีวิญญาณคือการรับรู้อยู่ก็จริงแต่ว่ามันสิ่งภายนอกจะเป็นยังไงเราก็ไม่ได้แบบไปยินดีร้ายตามมันแยกจากกันไปนี่คือวิมุตติวิมุตติแล้วเนี่ยก็จะไปสู่นิพพานได ้เจ้าค่ะ ไปสู่นิพพานได้เพราะฉะนั้นเส้นทางตรงเนี้ยคือตามมรรคแปดนั่นเองถามว่าคุณจะจากทุกข์แล้วให้เกิดศรัทธาได้ไงจากศรัทธาแล้วจะให้ปราโมทย์ได้ไงปราโมทย์จะปีติได้ปีติสุขและสมาธิการนิพพานความจริงทางนี้มีอยู่แล้วทางนี้คืออะไรมรรคต้องมีองค์ประกอบอีกอย่าง 8 อย่าง นั่นคืออริยมรรคมีองค์8ตามทางเนี้ยตรงที่ว่าพูดมาสักครู่ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิเนี่ยคือเป็นเหมือนมายล์สโตนอย่างเช่นว่าคุณจากสุไหงโกลกคุณจะไปฉงจริงอย่างเงี้ย ถูกไหมจริงๆประเทศจีนคุณก็ต้องผ่านประจวบคีรีขันธ์คุณก็ต้องผ่านเพชรบุรีคุณก็ต้องผ่านนครปฐมแล้วคุณก็ต้องมาอุตรดิตถ์แล้วคุณต้องไปนครสวรรค์อาจจะประมาณนี้นะคุณอาจารย์แล้วก็ไปถึงเชียงรายเชียงใหม ่ ไปเรื่อยๆคุณก็ไปถึงฉงจิงเฉินตูอย่างนี้ได ้ มาสเตอร์พวกนี้ทางนี้คือทางไหนโอ้ยถ้ามันทางดีมันก็มีต้องมีองค์ประกอบอย่างที่ว่าทางนี้ต้องมีองค์ประกอบ8อย่างแล้วเหล่านี้เป็นเครื่องที่เราจะตรวจสอบได้ว่าคุณมาถูกทางไหมมีปีติไหมเอ๊ะไม่เห็นมีปีติเลยแล้วมันมีปัสสัทธิไหมอ๋อมันผ่านมาจุดนี้แล้วอย่างเงี้ยนะสมาธิมีไหมต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้วาจาคุณเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นขั้นเป็นตอนตามระบบระเบียบนี้ได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะชี้แจงตามคำถามที่มีลูกศิษย์ลูกหาเขียนถามมานั้นเนี่ยในวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้าท่านผู้ฟังตั้งใจฟังกันจริงๆเนี่ยจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากที่สุดเลยสำหรับธรรมะของพุทธองค์ซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินมาบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอริยมรรคมีองค์8หรืออริยสัจ4หรือแม้แต่เรื่องของต่างๆนานาที่ได้เขาถามเข้ามาในรายการวันนี้ปฏิจจสมุปบาทบ้างอะไรต่างๆท่านได้แจกแจงไว้อย่างดีเยี่ยมเลยโยมคิดว่าวันนี้ญาติโยมได้รับฟังแล้วเนี่ยเข้าใจกระจ่างอย่างยิ่งเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาโยมก็คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้เจ้าค่ะสำหรับท่านที่จะมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้ในสัปดาห์หน้าตามใจท่านวันอาทิตย์เหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้โยมคงขออนุญาตที่จะนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสแห่งวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ